أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Rabbena iftah bil hayr. Vaktim bil hayr. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Değerli Kur'an dostları, bugün tefsir dersimize Vakıa suresiyle devam ediyoruz. Vakıa suresi adını ilk ayetinden alır. Bu surenin adını Efendimiz aleyhissalatü vesselam koydular. Vakıa olay demek, durum anlamına geliyor. Olay, vuku bulmuş olay veya vuku bulacak olay. Surenin bilinen tek ismi bu. Surenin iniş zamanına gelince Mekki'dir. Bunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Hem muhteva açısından hem de belagat açısından bu zaten görünüyor. Mekke dönemini üç dilimlik bir sürece ayırırsak, bu üç dilime ayırdığımız Mekke döneminin ikinci dilimine tekabül eder. Bu surenin hangi dönemde indiğini ele veren gerçekten etkili bir rivayet de var elimizde. Bir gün Hazreti Ebu Bekir Allah Resulü'nün saçlarının hızla ağardığını fark edince لَقَدْ شِبْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ya Resulallah, çabuk ihtiyarladın, saçlarını ağarttın der. Allah Resulü de cevaben saçlarımı Hud, Vakıa, Murselat, Amme Yetesâelûn ve İzeşşemsu Kuvirat sureleri ağarttı buyurur. Bu sayılan sureler arasında Vakıa da vardır. Demek ki Allah Resulü'nün vahiy ile ilişkisi öylesine, tabirca ise ecnebi ifadeyle, interaktif, karşılıklı, canlı, aktüel bir ilişki ki Efendimiz vahiy tarafından inşa olunuyor. Bu inşa oluş sırasında elbette ki ağırlık hissediliyor. Zaten vahiy ağır bir söz. Kavlen fekilen. Ağır bir kelam. Ağır bir söz. Değerli bir söz. Onun için de iniş üssü olan Allah Resulü'nün yüreği vahiy ile inşa olurken Allah Resulü'nün dışına da yansıyor. Saçına da yansıyor. Sakalına da yansıyor. Ve işte bu hali ifade ediyor biraz önce naklettiğim haber. Surenin konusu, sureyi özellikli kılan muhtevada, Kur'an'ın fihristi niteliğinde. Onun için surenin Allah Resulü tarafından sık sık okunduğu rivayetleri vardır. Hatta her gece okuduğuna dair bir takım rivayetler bulunmakta. Bu aslında surenin konusuyla alakalı bir şeydir. Konusuna bakarak Resulullah'ın verdiği önemin sebebini anlayabiliriz. Resulullah'ı inşa ettiğini söyledim. Çünkü Kur'an'da Kur'an isminin Kerim sıfatıyla, Kerim niteliğiyle nitelendiği tek ayet "İnnehu le Kur'anun Kerim" bu surede bulunmakta. Fark etmiş olduğunuz gibi Kerim vasfı da aslında özne, ismi fail, hem de mübalağa ile ismi fail. Aşırı özne. Ne demek aşırı özne? Ben seni fail olarak inşa edeceğim. Ben seni değiştireceğim. Ben Kur'an'ım, Kur'an muhatabını inşa eder. Ben de seni inşa edeceğim. Zımnen budur aslında. Kur'an'ın sıfatlarının ismi fail, hem de mübalağa ile ismi fail olması. İşte o ayet bu surede geçiyor. Mesruk, ki yanlış hatırlamıyorsam tabiinin, yani ikinci neslin zahitlerindendir. Zühdüyle meşhurdur. İlmiyle, irfanıyla meşhurdur. Öyle der. Kim öncekilerle sonrakilerin, cennetliklerle cehennemliklerin, dünya ehli ile ahiret ehlinin haberini bir arada okumak, görmek, duymak, anlamak istiyorsa Vakıa suresini okusun. Gerçekten de Vakıa suresini özel kılan sebeplerden biri bu muhteva. Adeta Kur'an'ın bir özeti niteliğinde. Kur'an sanki sıkıştırılmış, konular itibarıyla Vakıa suresinin içine konmuş. Nitekim her surede bu özellik bir parça bulunur. Hatta şunu bile söyleyenler çıkmış otoritelerimiz arasından. Tüm Kur'an, Kur'an'ın her ayetinde görünür. Kur'an'ın her ayeti tüm Kur'an'ı temsil eder. Ama Vakıa suresi bu temsil özelliği itibariyle diğer surelerin içinden seçilip daha çok ortaya çıkan bir sure. Son saat uyarısıyla başlar sure. Sadece misafirin değil, misafirhanenin de geçici olduğunu dile getirir. Yani sadece Allah'ın şerefli konuğu olarak yeryüzünde misafir ettiği insan geçici değildir. İnsanı misafir eden yeryüzü de geçicidir. Bunun da bir ölümü vardır. Buna son saat diyor Kur'an. İşte ondan haber vererek başlar sure. Hayat iyilerle kötüler arasında bir yarıştır. Bir mücadeledir. Ve hemen ardından iyiler ve kötülerin yarışı dile getirilir. Bu yarışta öne gidenler, geride kalanlar, ortada olanlar, bu yarışta sabikun diye müjdelenip öncülük yapanlar ve ashabul meymene diye müjdelenip onların vagonu olan, onların izinden gelenler, bir de ashabul meş'eme diye yerilenler, uğursuzlar, şeref ve izzet yoksunları, Allah'ın kendilerine açtığı krediyi har vurup harman savuran ve Allah'la sözleşmesine ihanet edenler. İşte onlardan söz eder sure. Daha sonra ödül ve cezaya getirir sözü. Değil midir ki değerli Kur'an dostları? Eğer bir imtihan varsa ortada, mutlaka ödül ve ceza da olmalı. Eğer ödül ve ceza olmayacaksa, suyu getirenle testiyi kıran bir tutulacaksa, su getirmenin gerekçesi ne ola ki? Niçin su getirsinler ki? Herkes testi kırar. Eğer iyilerle kötüler aynı akıbeti paylaşacaklarsa, iyi olmanın gerekçesi kalır mı? İyi olmak ödülü hak etmeli. Kötü olmanın da bir cezası olmalı. İşte söz oraya gelir. Ve inkarın temelinde ne sebep yatıyor? İnkarın aslında inkar arzi bir durum. Daimi olan imandır. Asli olan imandır, fer'i olan inkardır. Çünkü iman özü itibarıyla var olanın açığa çıkması, inkarsa yok olanın iddia edilmesidir. Karanlığa benzer. İmansa ışığa benzer. Işığın kaynağı olur, karanlığın kaynağı olmaz. İnkar karanlığa benzer. Işığın yokluğu halidir. Aslında karanlık bizatihi var değildir. Bir şey değildir. Işığın yokluğu halidir. İnkar da böyle negatif bir şeydir. Aslında olması gerekenin olmadığı zaman ortaya çıkan durumdur. Ve arızidir. İşte oraya getirir ve inkarın temelinde şükürsüzlük. Şükürsüzlüğün de temelinde kadir kıymet bilmezlik, değer bilmezlik vardır der. 57 ve 74. ayetleri arasında. Vahyi yalanlamaksa en büyük kıymet bilmezliktir. Çünkü vahiy insanın önüne Allah'ın açtığı bir gök sofrası. Bu sofradan yemeyen, bu sofraya sırtını dönen, bu sofraya İltifat etmeyen aslında ruhunu açlıktan öldürmüş demektir. İşte bunların aslında yaşamıyor gibi yaşadıklarını, dik süründüklerini ve Allah'ın kendilerine açtığı o büyük krediyi, o muhteşem imkanı elleriyle yok ettiklerini dile getirir sure. Ve en sonunda yalandan beslenenlere dikkat çeker. Lütfen dikkat buyurun. Yalandan beslenmek. Ve tec'alûne rizqakum ennekum tukezzibûn. Ve siz yalanlamanızı rızkınız haline getiriyorsunuz. Yani yalandan besleniyorsunuz. İşte bu dikkat çekici ifadelerin arkasından sure, insandan Allah adına, Allah adıyla hareket etmesini ister. Fesebbih bismi rabbikel azim. Ey insanoğlu, artık sen sadece Rabbin adına, Rabbin adıyla hareket et. Azim olan, muazzam olan, muhteşem olan, mükemmel olan, sonsuz ve mutlak olan Rabbin adına hareket et diyerek son bulur. Bu kısa girişten, bu kısa özetten, mukaddimeden sonra şimdi surenin tefsirine, Vakıa suresinin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. İza vaka'atil vaki'a leyse li vaka'atiha kâzibe. Gerçekleşmesi kesin olan gün gelip gerçekleştiği zaman. Vakıa. Leyse li vak'atiha kâzibe. Kimse kalmayacaktır onu yalanlayan. Nedir? Gerçekleşmesi kesin olan gün, son saat. Yani misafirhanenin de bir ömrü vardır. Sadece misafirin de. Misafirhane de bir gün gelip ölecektir. Misafirhanenin ölümüne Kur'an son saat diyor. Saat. İşte o gün geldiğinde kimse yalanlayamayacak. Neden yalanlayamayacak? Çünkü gayb yakın olacak. Nasıl yalanlasın ki? Göz göre göre yalanlanır. Yaşayarak yalanlanır mı? O zaman işte iman etmenin bir değeri kalmayacak. O zaman inanmanın herhangi bir anlamı olmayacak. Buradan neyi anlıyoruz? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Bakara suresinin girişinde onlar ki gayba iman ederler. Yani görmeden inanırlar. Neden görmeden inanırlar? Zaten iman böyle bir şey. Görseniz inanmaktan söz edilebilir mi orada? İman ahlaken güvenmek demek. Neden görmeden inanırlar? Çünkü Allah'ın doğru söylediğine iman etmişler. Sadakallahul azim. Allah, azim olan Allah doğru söyledi. Doğru söylemiştir. Başkasını düşünmek mümkün mü? Onun için iman zaten gayba imandır özü itibariyle. Eğer o gayb gerçekleşmişse artık orada imandan söz edilemez. İşte burada da ahirete, yani sona, bu ahirete hem dünyanın sonu son saat olarak hem de ondan sonraki yeni hayatın başlangıcı, kıyame, yeniden kalkış ve ondan sonra gelen ba'su ba'del mevt, yeniden diriliş, ondan sonra gelen hesap, hesap günü ve ondan sonra gelen ödül ve ceza, cennet ve cehennem hepsi girer. Gerçekleştikten sonra inanmak herhangi bir değer ifade etmiyor. Çünkü yarar taşımıyor. İnanmak bizatihi yarar taşıdığı için emredilmiştir. İnanmamız istenmiştir. İnanmanın yarar taşımadığı durum artık gözünüzle görüp halinizle yaşadığınız durumdur. Bunun bir yararı yoktur. İnanmanın yararı dünyadadır. Bu hayat. Biz bu hayatta inandığımızda ahlaki değer üretiyoruz. Ahirette, ahirette inandığımız şeyler bir bir zaten görünecek. Perde kaldırılacak. İş perde kaldırılmadan perdenin arkasındakilere iman ettim. Amentü diyebilmek. Hatta öyle amentü diyebilmek ki sevgili Seyyidina Ali radıyallahu anh'ın ifadesiyle perde kaldırılsaydı yakinim artmazdı diyor. Yani iman ettiğim şeyler şu anda bana bir bir gösterilse imanımda hiçbir şey değişmez. Bu kadar inandım. Zaten ihsan da bu değil mi? Allah Resulü ihsanı nasıl tanımlıyordu? Mel ihsan diye sorulunca أن تعبد الله كأنك تراه. Allah'a onu görüyormuş gibi ibadet etmendir, kulluk etmendir. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Her ne kadar sen onu görmüyor isen de o seni kesin görür. İşte bu. Görür gibi inanmak. خافضة الرافعة. Odur bazılarını alçaltan, bazılarını da yükselten. Zımnen herkes gerçek değeriyle o gün ortaya çıkacak. Yani dünyada kendisini yüksek satanlar, yüce konumları aralarında paylaştıran, aslında alçak olduğu halde yüce yerleri aralarında kapışanlar, ahirette layık oldukları yere indirilecek veya son saatte. İşte o zaman herkes gerçek yerini bulacak. Değerli olanlar değersiz gibi, değersiz olanlar da değerli gibi görünüyor bazen dünyada. İnsanlar değeri takas ettikleri zaman, bakış açılarını yamulttukları, amuda kalkarak eşyayı ve varlığı okudukları zaman her şeyi ters görebiliyorlar. Ama Allah bir gün gelecek, her şeye gerçek değerini gösterecek. İşte o zaman yeryüzünde değerli gibi kendisini satan birçoklarının aslında alçağın da alçağı, yeryüzünde bazılarının sırf maddi açıdan baktıkları için değerini fark etmedikleri değerli insanların da gerçek değerini ortaya koyacak. Ahiret. Ahiret her şeyin gerçek değeriyle ortaya çıktığı veya değersizin de değersizliğiyle ortaya çıktığı gerçek bir durumdur. İzâ rüccetil ardu recca. Yer dehşetli bir sarsılışla sarsıldığı zaman. Ve bussetil cibâlu bessa. Dağlar paramparça olup böyle korkunç bir yarılışla hallaç pamuğu gibi atıldığında fekânet hebâen mumbesse toz zerrecikleri halinde diyor. Öyle ki paramparça olup toz zerrecikleri halinde atıldığında ve kuntum ezvacen felâfe sizler üç kesime ayrılacaksınız. Üç bölüye, üç kısma, üç gruba. Nedir onlar? Fe ashabul meymeneti ma ashabul meymene. Bu birinci grup. Bir bahtiyar kampa dahil olan bir kesim olacak. Ma ashabul meymene. Ama ne bahtiyarlık. Biz bunu meymene hem şeref ve onur manasına gelen yümden hem de yine aynı kök aynı zamanda bereket manasına da gelir. Bereket sahibi, mübarek insanlar olacak ama ne bereket. Veya şerefli ve onurlu insanların ait olduğu bir kamp olacak. Ama ne şeref, ama ne onur. Manasını da verebiliriz. Ve ashabul meş'emeti ma ashabul meş'eme. İkinciler de bunlar. Bir de bedbaht kampa dahil olan bir kesim olacak. Ma ashabul meş'eme. Ama ne bedbahtlık. Meş'eme şu'um kökünden türetilmiş. Şu'um aslında uğursuzluk anlamına da gelir. Alçaklık anlamına gelir. Onursuzluk anlamına gelir. Yani uğursuzların kampına dahil olan bir kesim olacak. Ama ne uğursuz bunlar. Onursuzların kampına dahil olan bir kesim olacak. Ama ne onursuzluk bu. Neden onursuz? Çünkü şerefin kaynağı Allah'tır. Allah'a sırt dönmüş olan şerefe yüzünü dönmüş olamaz. Allah'a sırtını dönen şereften ve onurdan mahrum kalır da ondan. Bu da ikinci kesim. İyiler ve kötüler. Kısaca böyle de anlayabiliriz. Bir iyilerin kampı olacak, onlara dahil olanlar. Bir de kötüler kampı olacak, onlara dahil olanlar. Üçüncü bir kesim daha var ama. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ Bir de yarışta öne geçip arayı açanlar olacak. Yarışta öne geçenler. İlginçtir. İyilerle kötüler ayrıldıktan sonra iyiler de kendi içlerinde ikiye ayrılıyor. İyilerin lokomotif olanları, iyilerin vagon olanları. İyilikte öne geçenler ve onların izini izleyenler, ardından gelenler. Aslında böyle bir tasnifi yapmasının temelinde şu yatıyor. Yarışın, iyi olmanın sonu yoktur. Ben iyi oldum, bu yeter. İyilerin kampına dahil oldum, bu yeter demeyin. İyiliğin sonu yok. İyilikte yarışın. Festebikul hayrat. Hayırlarda yarışın diyordu ya Kur'an. İyilikte yarışın. Yani ben iyiler kampındayım ya, bana bu yetmez mi demeyin. İyilerin önünde olmaya, iyiler arasında lokomotif olmaya gayret edin. Vagon olmakla yetinmeyin. İyilerin izlediği biri olun. Sadece iyileri izlemekle yetinmeyin. sizden sonra iyilerin de izleyeceği biri haline gelin. Burada böyle bir imayı görebiliriz. Ulaikel mukarrabu. İşte onlardır Allah'a yakınlık sağlayanlar. Mukarrabun. Sıratallezine en'amte aleyhim. Hani Fatiha'da okuyoruz ya. Kimin yoluna ilet bizi? Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Kim bunlar diye sual ettiğimizde Nisa suresinin 69. ayetinde bunların sıfatlarını buluyoruz. Nebiler, peygamberler, sıddıklar yani dürüstler, doğrular, Allah'a sözlerinde sadık olanlar, şehitler, imanına hayatını şahit kılanlar, dahası imanına canını şahit kılanlar, imanına parasını şahit kılanlar, imanına ilmini şahit kılanlar, imanına sahip olduğu değerleri şahit kılanlar, ne varsa şehit olmak için bu manada sadece ölmek gerekmiyor. Aslında şehit olmanın kaçınılmaz şartı Allah yolunda yaşamaktır. Allah yolunda yaşayanlar yaşadıkları yolda da ölürler. Onun için İmana sahici bir şahit getirenler, Allah'ın kabul edebileceği bir şahit gösterenler, ya Rabbi ben müminim demek bir iddiadır. İddianızı ispat ediyorsanız şehitsiniz. Şahit gösteriyorsanız. İşte şehitler onlar, şüheda onlar. Ve dördüncü, salihin. İyi olmuş. İyiliği hayat tarzı haline getirmiş. İyiliği bir isim olarak almamış sadece. İyiliği hayatına yedirmiş. İyiler kampında olmuş ve iyi olmayı hesaplı bir ahlakla değil, hasbi bir ahlakla yaşamış olanlar. Yani baştan ayağa serapa iyilik kesilmiş olanlar. Kötü düşünmeyen, kötülük yapmak elinden gelmeyenler, zihni, akli, kalbi, fiili, fikri, hissi, lafzı, her türlü iyiliğe öncülük edenler ve iyiliğin kaynağı haline gelenler. İşte onlar salihin. Ulaikel mukarrabun. Onlar Allah'a yakın olan. Fi cennetin naim. Bu işte bu sayılan bunlar özellikle Allah'a yakın olanlar, mukarrabun olanlar. Yani bir yerde kurban da aynı kökten ya. Kurban fu'lan vezninden taşıdığı anlamın tüm olumlu boyutlarıyla dolu olan manasına gelir. Allah'a her tür yakınlık. Yani her tür yakınlık dedimse elbette bu yakınlık asla cismani, beşeri, fiziki bir yakınlık değil. Ama akli yakınlık, kalbi yakınlık, yani bu manada Allah'ın denetimi altında olmak demektir yakınlık. Çünkü birinin size şah damarınızdan yakın olduğuna iman ederseniz, ondan bir şey kaçıramayacağınıza da iman etmiş olursunuz. Ve işte o zaman siz sizi unutursunuz da Allah sizi unutursunuz. O zaman siz sizden saklarsınız da Allah'tan saklayamazsınız. İşte böylesine bir yakınlık. Bunlar için ne var? Fi cennetin naim. Sonsuz nimetlerle dolu has bahçelerde yerleşecek olanlar bunlardır. Sulletun minel evveline ve qalilun minel ahirin. Birçoğu öncekilerden, birazı da sonrakilerden olacak. Ne demek bu? İleride gelecek. Sulletun minel evveline ve sulletun minel ahirin. Ama orada farklı bir vurgu var. Burada ise daha farklı. Birçoğu öncekilerden, birazı da sonrakilerden olacak. Buradan şunu anlıyoruz. Bir ihbar bu. Bir haber, gayıptan haber, gelecekten haber bu aslında. Lokomotif şahsiyetler zaman ilerledikçe azalacak. Yani iyiliğin izini takip edenler hep olacak. Öncekilerden de, sonrakilerden de. Fakat izi takip edecek, izi takip edilecek iyiler, yani öncü iyiler gittikçe azalacak. Daha çoğu geçmişte kalacak. Onun için mümin geçmişe sırtını dönerek iyi olamaz. Mümin iyinin geçmeyeceğini bilendir. İyinin modasının olmadığını, iyiliğin moda olmadığını, dolayısıyla da geçmeyeceğini, zamanının geçmeyeceğini bilendir. İyilik dünya tarihinin insanın önüne getirip bıraktığı bir miras. Onun için de iyilerin yolunda yürümek budur. Bu anlamda sülletun minel evveline ve galilun minel ahirin bir ihbardır, gelecekten haber ki lokomotif iyiler gittikçe azalacak. Vagon iyiler çok olsa da her dönemde izi izlenecek olanlar azalacak manasına gelir. Tabii buradan şunu da belki çıkarabiliriz. Ahlak seviyesi giderek düşecek. Ki modern aklın gelişme mitine aykırı bir bakış açısı bu. Kur'an doğrusal bir tarih anlayışını işte böyle reddediyor. Nedir doğrusal tarih anlayışı? En son gelen en ileridir, en iyidir. Dolayısıyla kim ne kadar geç gelmişse o kadar iyidir. Bu modern batının sapık aklıdır. Ve bu yanlıştır. Nietzsche'nin dediği gibi, insanlık sofrasına en son geleceksiniz, en baş köşeye kurulacaksınız. Ha, reva mı bu? Alemin uyanığı siz misiniz diyordu. İnsanlığın sofrasına en son gelin, en baş köşeye kurulun. Bırakın da insanlığın sofrasına önce gelmiş büyükler baş köşeyi kapsınlar. Siz haddinizi bilin ve yerinize oturun. Yani sonradan gelen boş kalan yere oturur. Dolayısıyla İslam'ın zaman anlayışını da veren bir ibare bu. Ala sururim mevdune. Altın mücevher işlemeli huzur tahtlarına kurulacaklar. Aslında mevdune, Kur'an'da sadece burada kullanılan nadir terimlerden biri, nadir kelimelerden biri. Nedir? İşlemeli, sırmalı, kaplamalı, oymalı, nakışlı, bütün bu manaları kapsayabilir. Dokumaya, işlemeye, yani Arapçadaki eş anlamlısı nesç. Bu kelime ifade eder. Fakat burada aslında cennetteki mükemmelliği ifade ediyor. Hatta bir iması var. Söylesem sanırım yanlış anlaşılmaz. El emeği, göz nuru tahtlara kurulacaklar. Burada şöyle bir ima var. Cennette karşılaştıkları o nimetler aslında dünyadaki çabalarının bir ödülü olacak. Yani haybeden gelmeyecek. Bu bir ödül ama hiçbir ödül sebepsiz verilmez. Dünyadaki emeklerinin karşılığı ama ödül olarak. Onlarla kıyaslanamaz derecede Allah'ın Allahça verdiği bir ödül olarak önlerinde olacak. Muttekiine aleyha mutekabilin. Onlara yaslanıp karşılıklı sevinç paylaşacaklar. Yani safa sürecekler. Safam olsun diyecekler. Mutluluğun dibini bulacaklar. Mutluluğun kaynağını bulacaklar. Mutluluğun üretildiği merkezde olacaklar. Bunun anlamı bu. Aslında cennetten söz edilen her yerde ideal güzellikten söz ediliyor demektir. Cennet ideal güzelliğin öbür adı. Cennet kalıcı güzelliğin üretildiği merkez. zorunlu olarak mecaz kullanılacaktır. Çünkü gayba ait bu ideal güzellikler, bu geçici dünyamızın lisanına nasıl çevrilebilir ki? Ancak gördüğümüz şeylerden yola çıkarak görmediğimiz bu mutlak güzellikleri algılayabiliriz. Onun için de Kur'an zaten bu hakikati Secde suresinin 17. ayetinde dile getiriyor. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنْ Cennette cennetlikleri hangi göz kamaştırıcı güzelliklerin beklediğini asla bilemezsiniz. Hayal bile edemezsiniz. Tahayyül ve tasavvur dahi edemezsiniz. Muhtemelen bu ayetin tefsiri sadedinde Allah Resulü öyle buyurur. Hatta öyle okur Allah'ı ve Allah'ın ayetlerini. اَعْدَدْتُ لِعِبَادِ السَّالِحِينَ Salih kullarım için cennette öyle nimetler hazırladım ki, مَا لَا عَيْنٌ رَعَتْ Hiçbir göz görmedi onları, onun gibisini. وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ Hiçbir kulak duymadı onun gibisini. وَلَا خَتَرَ بِبَالٍ Veya hadisin bir başka versiyonu da var. وَلَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ Hiçbir insanın aklına gelmedi böylesi. Yani tasavvur dahi edilemez. Onun için böyle bir şeyden kim haber verebilir? وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ Elbette her şeyden haberdar olan Allah'tan başkası bize cennetten, ahiretten haber veremez. Tıpkı Fatır suresinin 14. ayetinde okuduğum ayette buyurulduğu gibi. يَتُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ Onları bekleyecek ölümsüz gençlikler. Ölümsüz gençlik bekleyecek onları. Nasıl ölümsüz gençlik? Ne anlayacağız? Bunu şöyle de çevirebiliriz. Ölümsüz gençler etraflarında fır dönecekler, tavaf edecekler, hizmetlerinde olacaklar. Ama tafe aleyh hem etrafını döndü hem de bir başına bir hal geldi. Başına bir iş geldi anlamına. Hem müsbet hem menfi. Kalem suresinin 19. ayetinde de bu anlamda kullanılır. Onun için onların içinde bulunduğu ölümsüz gençliğe bir atıf olarak okunmalıdır bu ayet. Ki Allah Resulü de öyle demiyor muydu? Cennette insanların hep aynı yaşta olacaklarını, hiç ihtiyarlamayacaklarını. Hatta bir haberde, haberin sıhhati hakkında bir takım şeyler söylenmiş olsa da, erkeklerin 33 yaşında, hanımların da 18 yaşında olacağına dair, aslında bunlar hep tabii ki mecazi ifadeler. Yani sürekli gençlik. Unutmayalım, cennet ideal güzelliğin merkezi. İnsanın da ideal güzelliği orada ortaya çıkacak. Onun için orada insanın üzerine ihtiyarlık arız olmayacak. Cennetin ideal güzelliğin, mutlak güzelliğin üretildiği yer olduğunun aslında birer göstergesi bu ayetler. Belki namazlardan sonra çektiğimiz tesbihattaki 33 rakamı da aslında bir tür cennet talebi. Bir tür cennetteki yaşlarımızı çekiyoruz aslında. Yani kim bilir, böyle yorumlamakta bir sakınca yok. Bi ekvabin ve ebariqa ve ke'sin min ma'in. Tarifsiz güzellikte bir kaynaktan doldurulmuş, tarifsiz güzellikte ibrikler ve kusursuz su. Yani işte bu aslında yine dünyadaki nimetlerin idealinin orada bulunduğunu ifade eden bir ayet. Tarifsiz güzellikte diye çevirdim. Çünkü hep nekira gelmiş. Bi ekvabin ve ebariqa ve ke'sin min ma'inin. Hep belirsiz form kullanılmış. Neden bu belirsizlik? Tarif edilemez de ondan. Öyle tarifsiz güzellikte kaynaktan doldurulmuş sürahiler, bardaklar, ibrikler, sular ki bunlar, bu dünyada tarifi mümkün değil. Tarifsiz güzellikte kaplar, tarifsiz güzellikte su, tarifsiz güzellikte içen, tarifsiz güzellikte dağıtan. Hepsi tarifsiz. İnanılmaz güzellikte. Evet. La yusadda'ûne anha ve la yunzifû. Ne baş döndürür, ne de sarhoş eder. Ve fâkihetin mimmâ yetehayyerû. Ve her tür meyve ve kuru yemiş seçeneği. Mimmâ yetehayyerûnu seçenek diye çevirebiliriz. Her tür meyve, fâkihe hem meyveye Arap dilinde hem de kuru yemişe tekabül ettiği için böyle çevirdim. Ve lahmi tayrin mimma yeştehu ve canlarının çektiğinden tariflisiz lezzette kuş etleri. Dedim ya, cennet güzelliğin üretildiği merkez. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir aklın tasavvur edemeyeceği bir güzelliğin üretildiği merkez. Ancak bizim beşer dilimize, ancak bizim beşeri zihnimize o tarifsiz güzellik işte dünyamızda ait olan şeyler üzerinden anlatılıyor. Zorunlu olarak mecaz içermek zorunda cenneti anlatan ayetler. Ve hurun ayn ve kusursuz bakışlı temiz eşler. Kusursuz bakışlı temiz eşler. Geçtiği 4 ayette Mekki'dir hur kelimesinin ki Rahman suresinin 72. ayetinde işlemiştik. Hemen arkada yer alıyor o ayet. Hurun maksuratun fil khiyam. Yani gözü gönlü eşine dönük pırıl pırıl eşler çardaklarda kalacaklar. Gözü gönlü eşine dönük diye çeviriyorum. Çünkü hurun maksurat bu anlama geliyor. Muhtemelen Kur'an'da geçtiği ilk yerde Rahman suresinin 72. ayeti. Çünkü 4 yerde geçiyor, tümü de Mekki surelerde geçiyor. 3 kök anlama geliyor hur. Renk anlamına, geri dönüş anlamına, bir şeyin kendi ekseni etrafında dönmesi anlamına. Gözü gönlü eşine dönük diye çevirmemiz işte buna dayanıyor. Aslında kelime ahver ki bunu ifade ediyor. Çoğulu havra sadece dişil veya eril değil. Hem dişiyi kapsıyor hem erkeği kapsıyor. Hur. Onun için de sadece dişiye yönelik kullanmak, dişiyle sınırlamak ya da dişiye hasretmek doğru değil. Oraya tertemiz eşler olarak girecekler. İşte bu mana Mekke'den Medine'ye geldiğimizde hurun ayn veya hur kelimesinin yerini, bu ibarenin yerini ezvacun mudahhara kalıbı alıyor. Artık Medine'de bu kalıp kullanılmıyor. Bunun yerini tertemiz eşler alıyor. Biz de buradan anlıyoruz ki aslında bu tertemiz eşlerin yerine Mekke'de kullanılan dilin bir boyutu olarak gündeme geliyor. Ali İmran suresinin 15. ayetinde ezvacun mutahharatun ifadesi geçiyor zaten. İşte bu çerçevede Rahman suresinin 72. ayetinde de izah ettiğimiz gibi burada da hurun ayni gözü gönlü eşine dönük pırıl pırıl eşler şeklinde anlayabiliriz. ke emsalil lu'lu'il meknun. Adeta gün görmemiş inciler gibi. Yani yer altında saklanmış, ait olduğu yerde, midyenin kabuğunun içinde gün görmemiş. Bu ne demek? El değmemiş. Hani o meşhur, o güzel türkünün o mısrağı var ya, yüzünde göz izi var. Sana kim baktı yârim diyor. Yüzünde göz izi olmayan, gözünde yüz izi olmayan eşler. El değmemiş, hatta göz değmemiş. Göz bile değmemiş. Yani sadece el değmemiş değil, göz bile değmemiş. O kadar noksansız, o kadar kusursuz, o kadar iffet abidesi ki göz ilk defa değiyor. İşte böyle bir şeyi resmediyor ayet. Cezaen bimâ kânû ya'melûn. Önceden yaptıklarının bir ödülü olacak bütün bunlar. Önceden yaptıklarının. Bu neye bir ima? Cennet iyiliğin bedeli değil, Kur'an dostları. Cennet iyiliğin ödülüdür. Cennet bedelidir dersek, yeryüzünde bütün çalışıp çabalarımıza karşın, çabalamalarımıza karşın elde ettiğimiz serveti görüyoruz. Ya uçsuz bucaksız cennetleri, bu kusurlu, noksanlı çabayla nasıl hak ettiğimizi düşünebiliriz. Ancak Allah'ca verilmiş bir ödül olarak görebiliriz. İşte burada da ona bir ima var ama hiçbir ödül sebepsiz verilmez. Yani ben cenneti hak ettim yerine aslında ben elimden gelen gayreti yapmaya çalışayım. Ben kulca yaparım, Allah Allah'ca verir demek daha doğrusu. La yesma'un fiha lagven ve la te'thima. Orada ne boş bir konuşma ne de kınanma duyacaklar. Yani orada aslında rahatsız eden hiçbir şey olmayacak. Onları cennetliklerin itirafı hatırlayalım. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ. Öyle diyorlardı ya. اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ. Cennete girenler söylediği şey şu olacak. Hüznün kökünü bizden kazıyan Allah'a hamdolsun. Hüznün kökünü kazıyan. Demek ki cennet dışında hüzünsüz bir hayat olmayacak. Yeryüzünde cennet aramak bir yalanın peşinden, bir serabın peşinden gitmekten başka bir şey de değildir aslında. Bu ayet bize bunu da veriyor. Te'fim kınama olmayacak. Aslında te'fim kınama. Neden? Cennete günahı bağışlanarak girmiş olanlara senin günahın bağışlandı da girdin bile denmeyecek. Mağfiret bu. Sadece günahı affetmek değil, affettim seni bile dememek. Mağfiret bu. Yani onu mahcup etmemek. İlla qilen selamen selama. Sadece denilecek ki mutluluklar size, mutluluklar size. Başka ayetleri hatırlıyoruz. Selamun tıbtum fedhuluha halidi. Evet. Selamun aleykum tıbtum fedhuluha halidi. Size selam olsun. Safa başınıza. Ne mutlu size. Girin ebedi kalmak üzere cennetlerinize. İslam'a teslim olanlar selam ve selamete ererler. İslam zaten budur. Yeryüzünde İslam'a teslim olan, bu dünyada İslam'a teslim olan öte dünyada selam ve selamete erer. Bu ayetin ifadesi aslında, ifade ettiği hakikat. وَأَصْحَابُ الْيَم۪ينِ مَا أَصْحَابُ الْيَم۪ينِ Bahtiyar kesime gelince nedir o bahtiyarların ödülü peki? Ma ashabul yemin. Nedir o bahtiyarların ödülü? Fi sidrin mahdud. Mahdudu nasıl çevireceğimi düşünüyorum da en ideal hale getirilmiş uzun sidre ağaçlarının arasında. Mahdud. Aslında bu kelime de nadir kullanılan kelimelerden biri. Ve bir hatırladığım kadarıyla Kur'an'da sadece burada kullanılıyor. Hem dikeninden soyulmuş manasına gelir, hem de meyve bolluğundan dalları yere almış manasına gelir. Aslında bu bize gelen rivayetlerden anlıyoruz ki dikenli bir ağaçmış. Meyvesiz, meyvesi işe yaramaz. Çok dikenli bir ağaç. Peki bu ağacın cennette işi ne? Zaten bir bedevi de onu sormuş. Ya Resulallah, böyle kötü bir ağaç cennette ne geziyor? Efendimiz'den aldığı cevap üzerine aslında cennet tasavvurunu inşa ediyor bu. Yeryüzünde gördüğünüz bu bütün bu eşya en ideal haliyle cennette olacak. Aslında belki burada şu da veriliyor. Salatalık neden dünyanın her tarafında salatalıktır? Kokusuyla, rengiyle, tadıyla, biçimiyle, şekliyle, şemailiyle. Domates neden yeryüzünün her tarafında domatestir? Karpuz neden yeryüzünün her tarafında karpuzdur? Biz karpuzu gözümüzle görmemiz gerekmez. Kokusunu aldık mı karpuz deriz. Karpuz kokuyor deriz. Bunun aslı nerededir? Yeryüzünde bunların prototipini, arketipini kim yapmıştır? İlk kalıbını kim yapmıştır? Nerededir bunun arketipi? Sualinin aslında zımni bir cevabı da var. Cennette. Bunların aslı cennette. Cennetteki asıllarının atığı yok. Hepsi nur. Hepsi serapa, baştan başa vitamin. Baştan başa yarayıştı. Dünyadakiler atığı olanlar. Onun için, çünkü cennete giren insan pürüzsüz olarak girecek. Pürüzsüz. Baştan ayağa pırıl pırıl olan insana baştan ayağa pırıl pırıl nimet gerek. İşte burada da aslında mahdud ifadesi dünyadaki bu bölgede yaşayan insanların gördüğü o ağaçların ideal şekli. Dikenleri alınıp diyor Allah Resulü yerine meyve konulacak onlar. Buradan anlıyoruz ki bunlar tabii hep insan zihnine inzal edilmiş hakikatler. İnsan zihni yükselsin diye. Soyutlayabilsin diye, yücelsin diye. Ne anlayacağız? İdeal güzelliğin merkezi. Ve talhim mendud. Yine misk kokulu, ışıl ışıl ağaçlar. Buna mugaylan ağacı diyor İbn Aşur tefsirinde. Ki biz itiraz edecek durumda değiliz. Arap coğrafyasını, Arap bir bitki örtüsünü, Arap florasını o çok daha iyi bilir hiç şüphesiz. Kendisi de o coğrafyaya mensup biri çünkü. Mugaylan ağacı, bölge insanının bildiği bir ağaç bu. Meyvesi yine işe yaramaz bir ağaçmış. Pelit, bizdeki pelite denk geliyor. Dikenli. O da cennette ideal güzelliğiyle arzı endam edecek. Yani buradan ne çıkıyor aslında? Din insanı cennete hazırlamak içindir. Ağaçların bile cennette ideal güzellikle arzı endam ettiklerinden yola çıkarak biz insanlar ne anlamamız lazım? Ey insan, senin de dikenin var. Senin de öyle yemişlerin var ki pelitten beter, beş para etmez. Boğaza duruyorsun. Senin de öyle eylemlerin oluyor ki şu yeryüzünde yılanlardan daha zehirli olabiliyorsun ey insan. O zaman sen de buradan yola çıkarak Allah seni cennete koysun istiyorsan bunun bir bedeli olmalı. Bir terbiye süreci olmalı. Yani cennete kirli halinle giremezsin. Cennete bu halinle giremezsin. Peki ne halimle girerim? İdeal halimle. Pırıl pırıl halimle. İşte din de seni pırıl pırıl etmek için gönderildi. İşte vahyin amacı da seni pırıl pırıl etmek. İşte peygamberler de bunun için geldi. Burada zımnen aslında söylenen budur. Başka bir şey değil. Ve zillim memdud. Ve uzayıp giden serin gölgeler. Ve ma'in meskûb. Ve çağlayanlar. Çağlayanlar. Öyle ki. Ve ma'in meskûb. Bitimsiz, pırıl pırıl, billur gibi, sanki elmas akıyor gibi çağlayanlar. Ve fâkihetin kesîra. Bir de bol bol, arkası kesilmeyen meyveler. La maktu'atin ve la memnu'a. Ne bir kesintiye uğrar, ne de yasaklanır. Yasaklanmak, yani orada hiçbir nimet fazla yersen zarar verir denilmeyecek. Dünyada öyle. En güzel şeyler dahi dozu aşıldığı zaman zarar verir. Biliyor musunuz? Bal şifa kaynağıdır. Fakat dozu aşıldığı zaman zehir olur. Bal vurur, bal vurması denir. Yani baldan insan ölür mü? Eğer dozu aşırı aşılırsa evet, ölür, vurur. Yani en güzel şeyler bile dozu aşıldığı zaman ölüm oluyor. Ama orada öyle değil. Orada bir yasak noktası da yok. Bunu gösteriyor aslında. Yeryüzündeki güzelliklerin bile bir tehlikesi olduğunu, dozu aşıldığında onun yarar yerine zarar vereceğine bir imayı da görüyoruz burada. Ve furişin merfu'a ve yüksek döşekler veya karakterleri ve kaliteleri yükseltilmiş eşler, mecazen bu anlamada gelebilir döşek. İnna enşe'nâhunne inşa'en. Çünkü biz onları yepyeni bir yaratılışla inşa ettik. Edeceğiz. Yani ettik sayın. Gelecekte olacakları şimdiden ifade eden ayetler kiplemede de mazi kullanıyor ki kesin olmuş bilin dercesine. İnşa edeceğiz. Yeniden çatacağız çatılarını. Yeniden yaratacağız insanı. Pırıl pırıl. Yani nasıl olacak? Hani Efendimiz bir yaşlı hanıma şaka, latife yapıyor. Sen cennete giremeyeceksin diyor. O ağlamaya başlıyor. Ya Resulallah, nasıl giremem? Teskin etmek için sen bu halinle giremeyeceksin diyor. Genç olarak gireceksin. Dolayısıyla yeniden inşa etmek bu anlama geliyor. Fecealnâhunne ebkâran ve onları bakir veya bakireler olarak var edeceğiz, yaratacağız. Bakir veya bakire aslında aklı bakir, ruhu bakir, kalbi bakir, hepsi sıfır kilometre. Kirlenmemiş, ellenmemiş, örselenmemiş, koklanmamış güller yani. Bunu kapsamlı anlamak lazım. Uruben etraben, sevgi dolu ve denk eşler, denk ve uyumlu, etrab, uyumlu. Li ashabil yemin, hepsi de bahtiyarlar için. Dünyada şeref ve onurunu satmayanlar için, Allah'ın açtığı krediyi mahvetmeyenler için, yani Allah'a sırt dönmeyenler için. Sulletum minel evveline ve sulletum minel ahirin. İşaret ettiğim ayetler geldi. Orada ve galilum minel ahirin denmişti, burada ve sulletum minel ahirin. Fakat bu fark var. Oradaki bağlam önde olanlarla ilgili bağlamdı, lokomotiflerle. Buradaki ise iyiliğin izini izleyenler, iyilerin arkasından gelenlerle ilgili bir bağlam. Bunlardan eskilerden de çok olacak, yenilerden de çok olacak. Yani her zaman iyiler bulunacak. İyilerin bulunmadığı bir zaman olmayacak. Şunu söylemeyin hiç, yeryüzünde iyi kalmadı. Hayır. Kendinizden umut kestiğinizi gösterir bu. İyi var, iyileri bulun. Sadıklarla beraber olun. O iyileri keşfedin. İyi var. Ve ashabu şimali ma ashabu şimal. Ve bedbaht kesime gelince. Nedir o bedbaht kesim için hazırladığımız ceza? Nedir onların cezası ne olacak peki? Fî semûmin ve hamîm. Semûm, zehirli bir ateş aslında. Sem, zehir demektir aynı zamanda. Ama semûm, bakınız samyeli deriz ya, aslında buradan gelme samyeli. Yakıp kavuran, mesela üzümü öyle kavurur ki artık üzümü yiyemez olursunuz. Öyle bir rüzgardır ki adeta içinde zehir var gibi değdiği şeyi yakar kavurur. Hatta hissetmezsiniz. Belki bu bir takım zehirli ışınların olduğu serpintiler, belki radyasyonları da kapsayan ve ondan daha öte daha beter bir şey de aklımıza gelebilir. Fî semûmin ve hamîm. Zehirli bir ateş ve yürek dağlayıcı bir umutsuzluğu boca eden bir durum içinde olacaklar. Hamim. Aslında yürek yakan bir umutsuzluk bu. İnsanın içini kavuran bir umutsuzluk. Öyle bir umutsuzluk düşünün ki hiçbir taraftan umudunuz kalmamış. Ve orada Allah'tan mahrum kaldın diyorlar. Azap bu. Azap kelimesinin kökü mahrum kalmak, terk edilmek, ayrılmak. Onun için Allah seni bıraktı. Bunun vereceği iç yangını dış yangınından bin beter bir yangın olsa gerek. Allah hepimizi korusun. Allah kendinden mahrum olmaktan korusun bizleri. Ve zillim min yahmum. Ve iç karartan boğucu bir gölge. La baridin ve la kerim. Ne serinletici ne de rahatlatıcı. İnnehum kânû qable zâlike mütrafîn. Çünkü onlar geçmişte refah içinde şımarmış azınlıktılar. Yani refah içinde şımarmıştılar. Onun içinde başlarına bu geldi. Ve kânû yusirrûne alel hinfil azîm. Ve büyük ihanette ısrar etmiştiler. Büyük ihanet. Yani ihanetin en büyüğü, en büyüğe yapılan ihanettir. İhanetin en büyüğü, büyük olan Allah'a yapılan ihanettir. İhanetin en büyüğü, büyük emanete yapılan ihanettir. Büyük emanet Allah'ın insana verdiği akıl ve iradedir. وَكَانُوا يَقُولُونَ اَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَ Ve ne yani demişlerdi? Biz ölüp gittikten, toza toprağa karıştıktan sonra, bir iskelet halini aldıktan sonra tekrar diriltileceğiz, öyle mi? اَوَا اَبَاُنَا الْاَوَّلُونَ Önden giden atalarımız da diriltilecek, öyle mi? Bu tarz, bu mantık aslında ahlaki davranışın özünde hesap verme inancı yatar. Ahlak da, ahlaksız davranışın özünde de hesap vermeme inancı yatar. Budur. Yani tüm ahlaki davranışların özünde iki dünyalılık mı, tek dünyalılık mı meselesi vardır. Başka değil. Ahirete iman ediyor mu? Etmiyor. Nihilizm, hedonizm, yani hiççilik, zevkperestlik, zevke tapıcılık hep ahirete iman etmemenin yansımalarından başka bir şey değil. Ahiret yoksa amaç ve anlam da yok. Ahlaki davranışın gerekçesi de yok. Niye ahlaki davranacak ki? İmansızlığın zaferi, anlamsızlığın zaferidir aslında. Amaçsızlığın zaferidir. Onun için burada eve âbâunel evvelûn sanki mukarrabuna karşılık düşüyor gibi. Hani iyilerin bir lokomotifleri vardı ya, bir de kötülerin lokomotifleri var. Evvelûn, önden giden atalar. Ben önceki zamansal önce, geçip gitmiş atalar yerine de, anlamına da gelir ama ben sanki kötülüğün lokomotifleri gibi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum bunun. Kul innel evveline vel ahirin. De ki şüphesiz, evet, elbette hem öncekiler hem de sonrakiler. لَمَجْمُعُونَ اِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ Elbet sadece Allah tarafından bilinen bir günün belirli vaktinde bir araya toplanacaklar. Kaçınılmaz bu. Hesaba çekilecekler. ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ Sonra siz ey sapıklar, ey yalanlayanlar, لَاَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ Elbet siz de o ağaçtan, zehirli ağacın meyvesinden yiyeceksiniz. Zakkum. Aslında dünyadaki zakkuma zakkum denmesi elbette buradan bir mecaz olaraktır. Neden denmiş? Çünkü dünyadaki zakkum yiyeni öldürecek kadar zehir taşır da ondan. Onun için hayvanlar yemez dünyadaki zakkumu. Hatta bir benzerlik de şuradan, günah zakkuma benzer. Geriden çok güzel rengi vardır zakkumun, kokusu da güzeldir. Yemeye görün, yoksa zehirler. Günah da böyledir, geriden güzel görünür. Çalımlı alımlı görünür, zevkli görünür. Ama işlediğinde tıpkı yenilmiş zakkum gibi, zehir gibi öldürücüdür. Böyle bir benzerlik kurulabilir. فَمَالِعُونَ مِنْهَ الْبُطُونَ Artık karınlarını onunla doyuracak, karınlarınızı onunla doyuracaksınız. Evet. Burada zakkum cehennem ağacı. Saffat suresinin 62 ve 65. ayetler arasında zaten bu ibare geçer. Lanetli ağaç der Kur'an. İsra suresinin 60. ayetinde. Zımnen şu anlama geliyor bu. Yaptığınız kötülüklerin meyvesi olan azap ağacından yiyeceksiniz. Yani cehennemi de burada ekiyorsunuz, cenneti de burada ekiyorsunuz. Tuğbanızı da burada ekiyorsunuz, zakkumunuzu da burada ekiyorsunuz. Onun için neyi ektiğinizi iyi bilin. Eğer orada cennetle karşılaşmak istiyorsanız tohumu sizde, burada ekin. Yok. Cehennemle karşılaşmak istiyorsanız tohumu burada, burada ekin. Burada zımnen bunlar söyleniyor aslında. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَم۪يمِ Yürek dağlayan, kavurucu umutsuzluğu içeceksiniz. Evet. Yürek dağlayan, kavurucu bir umutsuzluk. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْه۪يمِ Öyle bir içiş ki, hummalı develerin içişi gibi. Him, humma hastalığına yakalanmış deve. Bir ırmağı içse doymayacak kadar hasta. Öyle bir içiş ki, içtikçe yanıyor, yandıkça içiyor. İçtiği kandırmıyor, yandırıyor. Böyle bir içiş. هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الد۪ينَ Hesap günü onların ağırlanışı işte böyle olacak. Nüzul. İlginçtir. Nüzul ağırlamadır aynı zamanda. Kur'an'ın inişine de nüzul diyoruz. Bakınız aynı kökten geliyor. Ama nüzul ağırlama, misafir etme, konuklama. Burada tabii biraz kinai bir anlam var. Tehekküm anlamı var. Ve bu anlamın içinde aslında eğer siz Allah'ın size indirdiği vahyi nasıl ağırlıyorsanız, ahirette Allah da sizi öyle ağırlayacak. Vahiy size inen bir misafir. Siz yüreğinizi bu misafire eğer açıyor ve konuk ediyor, ona yüreğinizin en tatlı meyvelerini yani imanı sunuyorsanız vahye, Allah da ahirette size cenneti sunacak. Yok siz nüzul eden bu gök sofrasının başına oturup ondan yemek yerine ona sırtınızı dönüyorsanız ve ona ağırlamıyorsanız yani, Allah da sizi ağırlamayacak. Tersinden ağırlayacak. Bunu görüyoruz. Nahnu halaknakum felevla tusaddikun. Sizi yaratan biziz. O halde ey insanlar, bu gerçeği neden hala kabullenmezsiniz? Sizi yaratan biziz. Bu gerçeği hala neden kabullenmezsiniz? En yakın gerçek şu, insan kendi kendisini yaratmadı. Felevla in kuntum gayra medinin. Eğer ona borçlu olmadığınızı düşünüyorsanız diyor. Borçlu olmadığınızı mı düşünüyorsunuz yani? Allah'a. Allah'a borçlusun ey insanoğlu. Din de zaten borçtan gelir, deyinden. Borçluluk bilinci demektir. Onun için Allah'a borcunu inkar küfürdür. Allah'a borcu inkar küfürdür. Eferaytum ma tumnun. Hiç attığınız tohumu düşündünüz mü? O hayat tohumunu, meniyi, hayat tohumunu düşündünüz mü? O attığınız tohumu. Hayat mucizesine bir atıf var burada. En büyük mucizeler mucizesi, hayat mucizesine dikkat çekiliyor. Hiç attığınız tohumu düşündünüz mü, hayat tohumunu? E entum tahlukunehu em nahnul halikun. Siz mi yaratıyorsunuz onu, yoksa bütün yaratılışın kaynağı biz miyiz? Nahnu kaddarna beynekumul mevte ve ma nahnu bimesbuqin. Aranızda ölümü takdir eden de biziz ve biz asla önüne geçilemeyeniz. Asla aşılamayanız. Asla benimle yarışmaya kalkmayın diyor Rabbimiz. Yaratış konusunda da yarışmaya kalkmayın. Benim yarattığımdan bir şeyler icat edip de bana hava atmaya kalkmayın. Yani zımnen kabaca bu. Onun için وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ. Asla önüne geçilen biri değiliz biz. Bizim önümüze geçemezsin ey insanoğlu. عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. Sizi benzerlerinizle değiştirmeye ve sizi bilmediğiniz bir mahiyette yeniden inşa etmeye, yeniden yaratmaya kadiriz. Yeniden yaratma hususunda devam edelim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْعُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Doğrusu ilk yaratılış mucizesini bilmiş olmanız lazım. O halde neden ibret almıyorsun ey insanoğlu? Evet. 61. ayeti şöyle de çevirebiliriz. عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. Sizi benzerlerinizle değiştirme ve sizi bilmediğiniz bir mahiyette yeniden inşa etme hususunda önüne geçilemeziz demişti. Bir önceki ayetle bağlantılı olarak çevirelim bunu. Veya yeni türler var etme hususunda. Veya ölüm ile nesilleri değiştirip yeni nesiller çıkarma. Doğumla yeni nesiller, ölümle eski nesilleri alma, doğumla yeni nesilleri getirme hususunda bizimle kimse yarışmaya kalkmasın demişti. Aslında yeniden dirilişin ne mahiyetini ne de biçimini kavrayamayacağımızı gösteriyor bu ayet. Yani zaten fî mâ lâ ta'lemû, bilmediğiniz, asla bilemeyeceğiniz bir biçimde diyor ya, yeniden dirilişi ne mahiyet olarak kavrayabiliriz ne biçim olarak kavrayabiliriz. Ama bu dünyadakinden farklı olacağını da buradan anlıyoruz. Yeniden diriliş bu dünyadakinden kesinlikle çok farklı olacak. Bu ayetten onu da anlamış oluyoruz. Ve lekad alimtumun neş'etel ula felevla tezekkerun. Doğrusu ilk yaratılış mucizesini bilmiş olmanız lazım. O halde neden ibret almıyorsunuz? İlk yaratılış mucizesi. Biz bu hayata bakarak ibret alırsak öbür hayata iman ederiz. Bu hayata bakıp ibret almayanın öbür hayata iman etmesi söz konusu değil onun için. Eferaeytum ma tahrusun. Hiç toprağa ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Enfüs'ten sonra afaka geçti. Fussilet suresinin 53. ayetindeki gibi. İnsan meyvesinden sonra toprak meyvesine, mucizesine geçti. İnsan mucizesinden sonra toprak mucizesine geçti. Toprak aslında toprak tanrısının verdiğini düşünen eski paganlarla tabiat kanunlarının verdiğini düşünen yeni paganları aynı hizaya dizebilirsiniz. Allah'ı yok saydıktan sonra ister toprak tanrısını verdiğini düşünsün eski paganlar, onların yerine tabiat kanunlarının verdiğini düşünen yeni paganları koyabilirsiniz. Allah'ı aradan çıktıktan, yani ekmeğe değil ekmeğin sahibine bakmadıktan sonra ikisi de aynı yere geliyor aslında. اَاَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ Siz mi ekip büyütüyorsunuz onu, yoksa biz miyiz ekip büyüten? لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ Eğer dileseydik onu çürüyüp ufak olmuş bir ahşap kalıntısına çevirirdik de, şaşa kalır ve tırnak içinde, parantez içinde derdiniz ki, İnna lemugramun. Eyvah! Biz mahvolduk. Bel nahnu mahrumun. Daha beteri mahrum kalan yine biz olduk derdiniz. Eğer standart yasalar veriyorsa, tabiat yasaları veriyorsa, maharet onlarınsa, hadi Allah mahrum bıraktığında da versin tabiat yasaları. Tabiat yasalarından isteyin, mahrum kaldığınız yıllarda da versin bakalım. Burada adeta ona bir ima var. Ona rağmen alamazsınız. Allah'a rağmen topraktan da bir şey alamazsınız. Allah'a rağmen gökten de yağmur alamazsınız. Allah'a rağmen insandan da tohum alamazsınız. Bu söylenen. اَفَرَاَيْتُمُ الْمَا اَلَّذ۪ي تَشْرَبُونَ Hiç içtiğiniz suyu düşündünüz mü? اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ Siz mi indiriyorsunuz onu bulutlardan, yoksa biz miyiz indiren? Su mucize, su canlı, su hayat aslında. Su indirilmiştir, unutmayalım. Biri bedene indirilmiştir, vahiy suyu da ruha indirilmiştir. Vahiy suyu ruha hayat verir, su da toprağa hayat verir. Onun için nerede sudan bahsediliyorsa orada vahye bir ima vardır. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ Eğer dileseydik onu tuzlu ve acı bir su yapardık. Şu halde neden hala şükretmiyorsunuz? اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ Hiç tutuşturduğunuz ateşi düşündünüz mü? Şu tutuşturduğunuz, özellikle ilk muhatapların şahsında düşündüğümüzde ateşin bir parça zor elde edildiğini de düşünmemiz lazım. اَاَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ Siz mi yapıyorsunuz, yaratıyorsunuz onun ağacını, yoksa onun ağacını yaratan biz miyiz? Evet. Nar ve nur aslında celal ve cemal sıfatlarının tecellisi. Ateşin içinde hem ışık var hem ısı var. Fakat aynı zamanda yakar da. Aslında cennet ve cehennemde celal ve cemalin tecellisi değil mi? Zakkum ve Tuğba da tecellileri değil mi? Aslında buradaki ayette tüm fosil yakıtlar içine giriyor. Ateş deyince tüm fosil yakıtlar, petrol de dahil. Hadi bakalım diyor. Yaratmasın da Allah ateşin, ısının, enerjinin kaynağını. Bulun bakalım. yarattığını çıkarmak için bu kadar çaba gösteriyor, bu kadar kavga ediyor, dünyayı ateşe veriyorsunuz. Evet. Nahnu cealnaha tezkireten ve meta'en lil mukvin. Biz onu bir hatırlatma vesilesi kıldık. Ve kendi yalnızlığında kaybolmuş, muhtaçlar için yarayışlı bir meta kıldık. Ateş ve ağaçla başladı söz, manevi ışığa ve ısıya geldi. Bakınız ayetin sonunda. Zaman çölünde yolunu kaybetmiş insanoğlunun gecesini aydınlatacak olan vahiy ışığıdır. Vahiy ateşidir, vahiy meşalesidir. Nasıl çölde yolunu kaybetmek ölümse, zaman çölünde manevi yolunu kaybetmek de ruhun ölümüdür. Vahiy işte bu ışıktır ey insanoğlu. Vahiy ışığın sönmesin diyor. Al eline. Fesebbih bismi rabbikel azim. Şu halde azamet, azamet sahibi Rabbin adına hareket et. Bunu farklı çevirdim. Tesbih hareket etme manasına gelir. İşini yapma, çaba gösterme manasına gelir ki tersi, kelimeyi ters çevirin elhabs. Manayı ters çevirin, tutma, bırakmama, yatağında alıkoyma manasına gelir. Allah adına Allah adıyla hareket etmek burada söylenen şey ki besmele aslında bunun sembolüdür. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah adına hareket ediyorum. Fela uksimu bimevaki'in nucum. Ötesi yok. Ötesi yok. İşte Kur'an'ın parçalar halinde indirilişine yemin olsun. Yemin ediyorum. Evet. Fela uksimu. بِمَوَاقِئِ النُّجُومِ Kur'an'ın parçalar halinde indirilişine işte yemin ediyorum. Bunun ötesi yok. Aslında buradaki benim tercihim İbni Abbas ve onun izini takip eden otoritelerin tercih ettiği anlam. Fakat şöyle de çevrilebilir. Yıldızların yörüngesine yemin olsun diye de çevrilebilir. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ayetiyle de uyumludur benim çevirim. وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ Ki elbet bu, eğer farkındaysanız, çok ağır bir yemindir. Çok ağır bir yemindir. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ Şüphesiz o değerli bir hitaptır. Girişte söylemiştim, kerim sıfatının Kur'an için geçtiği tek yer bu diye. Özne kalıbına dikkat edelim. Kur'an muhatabını inşa eder. İsmi faildir kerim. Fi kitabin meknun, korunmuş bir kitap içindedir. La yemessuhu illel mutahharun, ona ancak temizler dokunabilir. Bu ayetin anlamı açık. Müşriklerin vahyin kaynağına yönelik şaibe uyandırma girişimlerini red içindir bu ayet. Hiçbir şeytan ve cin ona ulaşamaz, onun kaynağını karıştıramaz demektir. El süremez demektir. Şuara suresinin 211-212. ayetleri ışığında anlaşılmalıdır. Ve tabii ki bu ayetin mushafa abdestli dokunmanın hükmüyle hiçbir alakası yoktur. Kısaca zamanımız dolduğu için maddeler halinde neden yoktur? Çünkü bir, indiği zaman ortadadır. Mekke'nin 7. yılında veya 6. yılında veya 5. yılında inmiştir. İndiği zamanda ortada kitap denilecek bir mushaf bulunmamaktadır. İkincisi, abdesti emreden bir ayet henüz inmemiştir. Üçüncüsü, ayetin muhatabı müminler değil, müşriklerdir. Dördüncüsü, ayetin konusu insanlar değil, cinler ve melekler gibi görünmez varlıklardır. Beşincisi, ayetteki temizlik maddi değil, Ali İmran 55, Enfal 11, Tevbe 103 gibi manevi temizliktir. Fi suhufin mutahhara, bu ibarede de tertemiz sayfalar derken herhalde kirlenmemiş değil, manevi temizlik kastedilmektedir. Altıncısı, en önemlilerinden biri, ayet inşa değil, emir değil, nehi değil, haber cinsindedir. Dokunamaz diyor, istese de dokunamaz, dokunmasın değil. Evet, yedincisi ayet ahkam ayeti değildir. Çünkü Mekki'dir, Mekke'nin de orta zaman diliminde inmiştir. Sekizincisi meknun kitap, yani gizli, korunmuş, saklanmış kitap elle tutulamaz. Dolayısıyla bu ayetin mushafı abdestli ele alıp almamanın hükmüyle herhangi bir alakası yoktur. Bunu tartışmak, buna delil aramak başka yerlerde aranmalıdır. Ve bu mesele ahkamül Kur'an'la değil, adabül Kur'an'la ilgili bir meseledir. Tenzilun min Rabbil alemin, alemlerin Rabbinden indirilmedir. Efe bihazel hadisi entum mudhinun. Şimdi siz böyle bir haberi mi kirleteceksiniz, leke süreceksiniz? Mudhinune, elmalının da ışığında böyle bir anlam tercih ettim. Ve tec'alune rizkakum ennekum tukezzibun. Böylece siz hakikati yalanlayacak, bunu da gıda haline getireceksiniz, öyle mi? Yalandan besleneceksiniz yani. Müthiş bir ifade. Özellikle Şevkani bu manayı vermemde yolumu aydınlatan bir kaynak oldu. Felevla iza belagatil hulqum. Peki ama ya can boğaza gelince ne olacak? Ya ölüm gelince ne olacak? Hadi ey insan, hayatın sana aitse ölümü geri çevir. Ve entum hine izin tenzurun. Ve siz o zaman aval aval baka kalacaksınız. Ve nahnu akrabu ileyhi minkum velakin la tubsirun. Ve biz ona sizden daha yakın, yakınızdır o zaman. Velakin la tubsirun. Fakat siz göremeyeceksiniz. Yani siz ona yakın değilsiniz, biz yakınız, can veren insana. Hadi yakınsanız elinden tutun. Ölümü geri döndürün. فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينِينَ Ve eğer bize borçlu olmadığınıza inanıyorsanız, تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Haydi hayatı ona geri döndürün, tabii ki eğer inancınızda sadıksanız. Döndürün de görelim. فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّب۪ينَ Ama eğer Allah'a yakın olanlardan iseniz, فَرَوْهُنْ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَع۪يمٌ Yeriniz tarifsiz bir huzur, refah ve mutluluğun üretildiği cennetler olacaktır. Ve emma in kana min ashabil yemin. Yok eğer bahtiyar kesimden biri olursanız, feselamun leke min ashabil yemin. Artık sözünün eri olan bahtiyarlardan olan kişi sana selam olsun. Burada muhataba yöneldi. Sana selam olsun veya sözünün eri olan ey insan sana selam olsun. Ve emma in kana minel mukezzibine dallin. Fakat eğer o yalanlayanlardan, yalanlayıp da yoldan sapmış olanlardan ise, fenuzulun min hamim. Artık onun hakkı yürek yakan bir umutsuzluktur. Yürek yakan bir ateştir. Onun hakkı başka bir şey değil. Ve tasliyetu cehim ve çılgın bir ateşe atılmaktır. İnne hâzâ lehuve hakkul yakîn. Hiç şüphe yok ki bu, işte budur kesin olan gerçek. Yakîn olan gerçek işte budur. Yani bu dünya geçicidir. Bir gün kalıcı hayat sizi bulacaktır ve burada iman edin denilen hakikati orada bizzat görecek. Bizzat yaşayacaksınız. Fesebbih bismi rabbikel azim. Öyleyse sen ey insan, ey insanoğlu, muhteşem olan, azim olan, muazzam olan Rabbinin adına hareket et. Ona sırt dönme. Ona borçlu olduğunu unutma. Ona borçluluk bilinci olan dine sırt dönme. Rabbine borcunu inkar etme ey insan. O senden borcunu ödemeni değil, borcunu inkar etmemeni istiyor. İnkar etmezsen ödemiş sayacak. Rabbim inkar etmeyenlerden kılsın bizi. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Thank you.